Gluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg, a do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 września, jest 8. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Czy i jakie zmiany będą w rządzie, dowiemy się jeszcze w tym tygodniu, zapowiada w Polskim Radiu Rzecznik Rady Ministrów. Prezydent leci z pierwszą wizytą zagraniczną do Włoch. W piątek Andrzeja Duda przyjmie papież. Politruk wraca do rosyjskiej armii. Decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania rządu i jego składu zapadną jeszcze w tym tygodniu, zapowiada rzecznik Rady Ministrów. Piotr Müller powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że jednym z wariantów rozważanych w Prawie i Sprawiedliwości są przedterminowe wybory. Faktycznie jest to jeden z wariantów, który był dyskutowany. Nie chciałbym ze względu na to, że toczą się jeszcze ostatnie dyskusje wewnątrz obozu politycznego, rozstrzygać czy informować o tym, jakie to są decyzje. Natomiast w tym tygodniu możemy się spodziewać ich publicznego przedstawienia i faktycznie poinformowania, jakiego ostatecznie zabrały charakteru. Wczoraj kierownictwo PiS-u rozmawiało o przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Po spotkaniu rzecznik PiS Anita Czerwińska powiedziała, że podjęto decyzję o zdecydowanych rozstrzygnięciach. Dodała, że opinia publiczna zostanie poinformowana o nich w stosownym czasie. W serwisie Trójki informacja sprzed kilku minut. Po południu w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach rozpoczną się rozmowy związkowców z delegacją rządową, podał komitet protestacyjny. W tej chwili w podziemnym proteście uczestniczy 110 górników z kilku kopalni. Związkowcy chcą rozmawiać z przedstawicielami rządu o tempie i zasadach transformacji górnictwa i energetyki oraz w tym kontekście o przyszłości Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Oceniają, że proces odchodzenia od węgla powinien być rozłożony na 40 lat. Rozpoczęcie rozmów nie oznacza ani zawieszenia, ani przerwania protestu, podkreślają górnicy. Należy spodziewać się kontynuacji trendu około 1000 nowych przypadków koronawirusa dziennie, powiedział minister zdrowia. Adam Niedzielski zapewnił, że system ochrony zdrowia jest przygotowany na zwiększoną liczbę zakażeń. W sobotę po raz pierwszy od początku pandemii liczba zakażeń w Polsce przekroczyła 1000. W niedzielę było ponad 900 zachorowań. Przyzwyczajmy się do tych poziomów zachorowań. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnia, że są wolne miejsca w szpitalach i nie brakuje też respiratorów. Mamy do dyspozycji w tej chwili prawie 6,5 tysiąca łóżek. Nasza infrastruktura jest gotowa przyjąć blisko 400 osób i pomagać im przy wykorzystaniu respiratorów. Obecnie w szpitalach zajętych jest 2 tysiące łóżek i 80 respiratorów. Minister zaznaczał, że nie ma potrzeby zaostrzania reżimu sanitarnego na terenie całego kraju. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Walka z pandemią koronawirusa, sprawy bezpieczeństwa i nowy unijny budżet to tematy rozpoczynającej się wieczorem wizyty prezydenta we Włoszech. Andrzej Duda odwiedzi też Watykan, gdzie w piątek zostanie przyjęty przez papieża Franciszka. W maju podczas kampanii wyborczej Andrzej Duda mówił, że chciałby, by pierwsza wizyta w nowej kadencji była właśnie podróżą na Półwysep Apeniński, co byłoby symbolem końca pandemii. Ta jednak trwa, a w Rzymie prezydent będzie rozmawiał na ten temat z włoskimi władzami i lekarzami. W czasie wizyty pana prezydenta zostanie podpisane też porozumienie o współpracy naukowej między Polskim Państwowym Zakładem Higieny a Instytutem Spallanzaniego po to, żeby Polskę włączyć do projektów europejskich, które też ten instytut realizuje właśnie jeśli chodzi o walkę z pandemią i poszukiwanie szczepionki. Mówił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Czerski. W Rzymie Andrzej Duda spotka się m.in. z włoskim prezydentem i premierem, a rozmowy będą dotyczyć także bezpieczeństwa i unijnego budżetu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Do rosyjskiej armii i jednostek zmilitaryzowanych wracają oficerowie polityczni. Jak napisała agencja TASS, w strukturach siłowych zostanie przywrócona instytucja wojskowego politruka. Dekrety w tej sprawie podpisał prezydent Rosji. Na podstawie dekretów prezydenta Rosji Ministerstwo Obrony będzie miało główny zarząd wojskowo-polityczny, natomiast w rosyjskiej Gwardii Narodowej do poszczególnych oddziałów zostaną przydzieleni oficerowie polityczni. Szef Rosgwardii Wiktor Zolotow już w marcu informował, że w jego resorcie zostaną utworzone organy polityczne, które będą odpowiedzialne za edukację moralno-psychologiczną żołnierzy. Natomiast resort obrony podał, że główny zarząd wojskowo-polityczny będzie dbał o odpowiednie formowanie przekonań żołnierzy. Zdaniem rosyjskich komentatorów niezależnych tego typu działania wpisują się w ogólny kontekst ideologizacji życia społeczno-politycznego w Rosji według jednego modelu ustalonego przez Kreml. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Adam Malecki, Sport. 23 gole oglądali kibice w czwartej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. To ostatnie trafienie miało miejsce w Gliwicach, gdzie Piast przegrał 0-1 z Jagiellonią Białystok. Gliwiczanie zsunęli się na ostatnie miejsce w tabeli. Jagiellonia jest trzecia, a lider to Górnik Zabrze. Zabrzanie wygrali ostatnie spotkanie przy Łazienkowskiej 3-1. Jak się okazało, było to zwycięstwo, które przesądziło o dymisji trenera legionistów Aleksandra Wukowicza. Za Serba przychodzi Czesław Michniewicz, który wie, że w drużynie mistrza Polski wymagania są wysokie. Wiemy, jakim klubem jest Legia, wiem, jakie są oczekiwania, wiem, jakie są też możliwości. Przede wszystkim, jaki jest potencjał tej drużyny, ale też wiem, co się dzieje z trenerem, jak nie wygrywa w Legii, co się szybko wszystko dzieje. Oczekiwania muszą być szybko realizowane. Ja jestem gotów sprostać, a czy sprostał, czas pokaże. W październiku Michniewicz poprowadzi jeszcze reprezentację Polski do lat 21 w dwóch meczach eliminacji Mistrzostw Europy. W ligach zagranicznych wczoraj pewne zwycięstwo w Premier League Manchesteru City. 3-1 z Wolverhampton, a w Serie A dwa gole z Zlatana Ibrahimowicza dały zwycięstwo Milanowi nad Bolonią. We Włoszech tymczasem wykryto kolejny przypadek zakażenia koronawirusem w Torino, czyli drużynie, w której gra Karol Linetti. Pod znakiem zapytania stanął mecz Granaty z Atalantą Bergamo. Koronawirus pokrzyżował także plany Katarzyny Kawy. Polska tenisistka miała przystąpić do eliminacji French Open, ale wynik pozytywny testu oznacza izolację i kwarantannę. Takich problemów nie ma Magda Linet. Ona awansowała do drugiej rundy turnieju w Strasburgu, w którym zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną. W turnieju w Rzymie 81. zwycięstwo w cyklu ATP Serba Nowaka Dżokowicza. W turnieju pań zwycięstwo Rumunki Simony Halep, która skorzysta na problemach zdrowotnych Karoliny Pliszkowej, Czeszka skreczowała. W siatkówce w meczu drugiej kolejki Ekstraklasy GKS Katowice wygrał ze Stalą Nysa 3-2, a w koszykówce Stelmet Zielona Góra pokonał Kinga Szczecin 92-72. Trener gości Łukasz Biela czuł się bezradny. Stelmet wygląda troszeczkę jak drużyna z innej ligi. Od początku meczu nie dali nam żadnych szans. Mam nadzieję, że będzie to dla nas zimny prysznic troszeczkę na niektóre głowy. Zielonogórzanie są liderem po czterech kolejkach. I jeszcze wieści za oceanu, z NHL. Hokeiści Tampa Bay Lightning wygrali z Dallas Stars 3-2 i wyrównali stan rywalizacji w finale Pucharu Stanleya. Jest remis 1-1, a rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. W całej Polsce pogodnie i dużo słońca. Na termometrach od 24 stopni nad morzem i na Podlasiu do 28 na Dolnym Śląsku. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku do marca nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6800 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji. Raty 0% do marca nie płacisz oraz promocja do 6800 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Dzięki Lidlowym cenom śpisz spokojnie. Już teraz jedwabiście błyszcząca pościel satynowa ze 100% bawełny od 45 zł. A miękkie koce i prześcieradła z jerseyu w supercenie 19,99. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest już prawie 10 po godzinie 8. Z Państwem są cały czas Michał Jakubik, Monika Rutke i Michał Kirmuć, a przed nami nowa muzyka od The Smashing Pumpkins. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości jest z nami, ale w studiu w Lublinie. Witam pana, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się państwu z Lublina właśnie. Czy w ciągu ostatnich kilkunastu godzin zdarzyło się coś takiego, że mogę pana przedstawić również kandydat na ministra sprawiedliwości? Nie, no słyszymy te wszystkie informacje medialne, gdzieś jakąś karuzelę nazwisk na stanowisko ministra sprawiedliwości, ale przypomnijmy, ministrem sprawiedliwości jest dziś Zbigniew Ziobro i to jest stan na dzisiaj. Ale czy ktoś z kierownictwa partii czy klubu rozmawiał z panem o tym stanowisku, choćby w trybie warunkowym, czy odebrał pan sygnał, że taka rozmowa odbędzie się, że taka propozycja może zostać panu przedstawiona? Wie pani, ja jestem od pół roku, chciałem powiedzieć, już czas leci szybko, od niemal roku posłem Prawa i Sprawiedliwości, który aktywnie angażuje się w reformowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości. Reprezentowałem Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie tej absurdalnej uchwały Sądu Najwyższego ze stycznia, która wprowadzała chaos w wymiarze sprawiedliwości. Byłem jednym z kilku współautorów tego projektu ustawy, na podstawie którego wybraliśmy prezydenta 28 czerwca tego roku. Więc tych spraw prawniczych, które się bezpośrednio angażowałem, myślę, skutecznie było na tyle dużo, że siłą rzeczy gdzieś to nazwisko chce się po prostu pojawia. Chce pan powiedzieć, że pan jest naturalnym kandydatem? No, można poniekąd tak powiedzieć, więc jeszcze raz powtarzam, no, moje kompetencje okazywałem, czy wykorzystywałem w pracach sejmowych, parlamentarnych przez ostatni rok, myślę, dość skutecznie i dość efektywnie, więc no dobrze, siłą rzeczy to nazwisko się gdzieś pojawia. Panie pośle, to była odpowiedź wymijająca, tymczasem rzecznik rządu Piotr Müller mówił, że rozmowy są prowadzone z kilkoma posłami. No i jak rzecznik rządu tak powiedział, to jest stanowisko, które należy przyjąć i zobaczymy, co będzie się działo w przyszłości. Zresztą powtarzam, na dzień dzisiejszy ministrem sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. No jasne, Ziobro, to wiemy, panie pośle. I będziemy rozstrzygać o tym później pewnie. To, że nie jest pan jedynym kandydatem, nie jest dla pana mentalnie kłopotliwe, bo to znaczy, że może jest jakiś rodzaj, mówiąc kolokwialnie i bez urazy, castingu. Nie, to zawsze tak jest, wie pani, jak się pojawia jakieś stanowisko do obsadzenia, potencjalnie nawet do obsadzenia, to się pojawia jakaś giełda nazwisk, ale ja na tej giełdzie widzę same znakomite nazwiska, więc jeśli rzeczywiście dochodziłoby do zmiany na stanowisku ministra sprawiedliwości, któryś z moich koleżanek bądź kolegów wskazywany na tej giełdzie nazwisk zostałby ministrem sprawiedliwości, to byłoby znakomite rozwiązanie. W każdym razie pan byłby gotów podjąć wyzwanie, jako jak sam pan powiedział, jeden z naturalnych albo najbardziej naturalny kandydat. Tak też powiedziałem w piątek, zdaje się. No, jestem członkiem partii rządzącej. Mam jakieś swoje przygotowanie zawodowe i swoje doświadczenie, kompetencje, które już też pokazywałem. Więc siłą rzeczy, jak się jest członkiem partii rządzącej i partia rządząca, kierownictwo partii i pan premier by coś takiego zaproponowali, to byłby już to zaszczyt sam w sobie, taka propozycja, i trzeba by to było bardzo poważnie rozważyć. A może to, że jest giełda nazwisk, to komunikat pod adresem koalicjanta, żeby przeprosił, wyraził pokorę, bo nie ma ludzi niezastąpionych, a ławka następców jest długa. Nie ma ludzi niezastąpionych, a ławka potencjalnych kandydatów na poszczególne resorty w Prawie i Sprawiedliwości jest bardzo długa, bo to jest bardzo szeroka formacja polityczna, bardzo już doświadczona i ma naprawdę wielu ekspertów w różnych dziedzinach. To jest fakt. Czy możliwe są pana zdaniem jeszcze jakieś rozmowy ostatniej szansy, czy decyzje, które wczoraj zapadły, są według pana oczywiście ostateczne? To proszę o to pytać rzecznika naszej formacji, ja pani Anity Czerwińskiej. Nie wiem, bo ja nie uczestniczyłem w tych rozmowach, więc trudno jest mi powiedzieć, co jest możliwe dalej. Bazuję na tym przekazie, który mamy i wiedzy, którą posiadamy na dzień dzisiejszy. Co się będzie działo w kolejnych godzinach? Ja jestem przekonany, że idzie to w kierunku takim, że armia, która od 5 lat skutecznie reformuje Polskę i okazała się niezwykle sprawna, rzeczywiście znów wraca do swoich szeregów i jako zwarta będzie podążać z kolei przez ten front zmian w Polsce przez następne 3 lata, bo to jest nam potrzebne. Mamy zrealizować reformy, które zapowiedzieliśmy, zwłaszcza w wyborach parlamentarnych. W tym trudnym okresie kryzysu gospodarczego światowego wywołanego COVID-em potrzebne jest takie zdyscyplinowanie armii na ten bój 3-letni. Czyli pan ma nadzieję, że wszystko będzie może nie tyle po staremu, może koalicjanci nie będą przeżywali kryzysów, ale pana życzeniem, rozumiem, jako członka tej formacji jest to, żeby Zjednoczona Prawica przetrwała. Zjednoczona Prawica jako obóz polityczny, który powstał w 2014 roku, jest rzeczywiście świetnym projektem politycznym, który nie tylko zmienił scenę polityczną, ale naprawdę zmienił ogromnie wiele w Polsce w ostatnich 5 latach, więc dobrze byłoby, żeby przez następne 3 lata również zmieniał tę Polskę efektywnie, zgodnie z zapowiedziami z kampanii wyborczych, zwłaszcza wyborczej parlamentarnej kampanii. Natomiast do tego potrzebna jest dyscyplina i myślę, że to, co dzisiaj widzimy, to jest kwestia na przywracania do szeregów tych, którzy gdzieś z tych szeregów chcieli wyjść, albo wychodzili gdzieś z przesadnymi ambicjami, bądź pomysłami, które nie mieszczą się w programie Zjednoczonej Prawicy. A dlaczego Prawo i Sprawiedliwość się rozluźniła, pana zdaniem? To jest upływ czasu, wie pani, no 5-6 lat funkcjonowania Zjednoczonej Prawicy, 5 lat u steru rządów i ilość reform, która została nieprawdopodobna wielka, ogromna ilość reform, która została przeprowadzona i zmieniła obraz społeczno-gospodarczy Polski na naprawdę dużo korzystniejszy niż był, no powoduje, że gdzieś to się wszystko rzeczywiście zaczyna rozchodzić. No to tak jest, no to już trwa naprawdę 5 lat, więc to jest bardzo ważny moment i potrzebny, bo mamy przed sobą kolejne 3 lata niezwykle ważne do tego, żeby te reformy wprowadzać. Musi być dyscyplina. Jeśli ktoś nie jest w stanie poskromić swoich ambicji, no to trzeba rzeczywiście mu na to zwrócić uwagę. Mamy tutaj zdecydowane rozmowy z Solidarną Polską w szczególności. Ale mamy te rozmowy, czy mieliśmy te rozmowy? Myślę, że cały czas one gdzieś są w różny sposób prowadzone, a są też konkretne decyzje podejmowane przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Prawa i Sprawiedliwości, które jest głównym motorem napędowym i główną partią rządzącą, odpowiedzialną za to, co się będzie działo przez kolejne lata. Mówiąc mamy, oczywiście miałam na myśli zacytowanie pana, żeby ktoś nie posądził, że ja rozmawiam tutaj z kimś w sprawie... Nie, ja nie rozmawiam. Koalicji. Ja nie rozmawiam. Panie profesorze, czy ewentualne, tak mówię, bo ciągle nie znamy decyzji, odwołanie Zbigniewa Ziobry to byłaby kwestia wyłącznie polityczna, czy również merytoryczna? To jest pytanie o ocenę pracy ministra sprawiedliwości. To jest niezwykle trudny resort i myślę, że w tym resorcie ogromnie wiele rzeczy zostało zrobionych, wiele zmian w niezwykle trudnych okolicznościach, takiej powiedzmy walki wewnętrznej i zewnętrznej, takiego bombardowania praworządnych zmian ze strony opozycji w Polsce, części niewielkiej, ale jednak hałaśliwej części środowiska sędziowskiego. Powtarzam, w Polsce sędziowie naprawdę świetnie pracują, to jest myślę około 80%, ale jest jakieś takie 20%, może mniej nawet, sędziów, którzy rzeczywiście torpedują zmiany, które są potrzebne w polskim wymiarze sprawiedliwości. No a do tego dochodziła jeszcze akcja z zewnątrz, ta ulica i zagranica, te zupełnie fałszywe oskarżenia Polski, łamanie praworządności w tych warunkach. Dobrze, praca reformatorska w ministerstwie nie była łatwa. Wiele zostało zrobione, więc trzeba to kontynuować przez kolejne 3 lata. Czy te napięcia i kontrowersje według pana wynikały z istoty tych zmian, czy może również trochę z osobowości pana ministra, który chyba nie ma takiej koncyliacyjnej natury, że tak powiem? To jest kwestia oceny, którą musi dokonać kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Czy rzeczywiście w dalszym ciągu na tym stanowisku powinien być pan Zbigniew Ziobro i kontynuować te reformy? Czy też ktoś powinien na tym etapie sztafety podmienić go i kontynuować? Dalej, i kontynuować, tylko może z jeszcze lepszym efektem? No bo siłą rzeczy, jeszcze raz powtarzam, nie ma osób niezastąpionych. To po pierwsze. Po drugie, no, zużywamy się na swoich funkcjach też. To też jest zupełnie oczywiste. Ale to jest, jeszcze raz powtarzam, to jest decyzja. Panie i ocena. Pośle, pan Ziobro się zużył. Ja mówię ogólnie, wszyscy się zużywamy na swoich stanowiskach i wypalamy się na swoich stanowiskach prędzej czy później. Decyzja Zjednoczonej Prawicy i przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości pana prezesa Kaczyńskiego myślę, że będzie oparta również na tych przesłankach. Czy rzeczywiście efektywnie w przyszłości, w najbliższych 3 latach, efektywnie pan Zbigniew Ziobro będzie kontynuował reformy, które są konieczne w wymiarze sprawiedliwości. Pan, panie pośle, jest ostry i swoich poglądów w bawełnę nie owija. A nawet rysuje je. Ja nie jestem ostry, panie redaktor, jestem prawdziwy. Jestem prawdziwy. Pozwoli pan, że będę kontynuować. Oczywiście. Rysuje pan je pogrubioną kreską. To jest cenna cecha publicysty, polemisty, felietonisty. Czy również ta ostrość byłaby przydatna na ministerialnym stanowisku? Nie wiem, czy ona jest przydatna na ministerialnym stanowisku, czy nie. Niczego nie podkreślam. Po prostu mówię prawdę. Denerwuje mnie, jak ktoś szkaluje dobre imię Polski, jak mówi o jakichś strefach wolnych od LGBT. W Polsce to jako przykład podaję oczywiście. Jestem po prostu prawdziwy w swoich poglądach i wyrażam prawdziwie swoje poglądy. Tak po prostu jestem ukształtowany. Panie pośle, ostatnio odpowiedział pan na Twitterze Joe Bidenowi, który stwierdził, że Polska powinna zlikwidować strefy wolne od LGBT. Powiedział pan to tylko, czy napisał, to tylko skandaliczna prowokacja działacza LGBT, który będzie musiał stanąć przed sądem za swoje działanie. Chodzi o te napisy, o te tabliczki, natomiast uchwały są przeciwko LGBT. Nie, nie ma uchwał przeciwko LGBT. Są przeciwdziałaniu uchwały... ideologii LGBT. O, no to proszę, tak. To proszę być precyzyjnym, panie redaktor, dlatego że to są dwie zupełnie różne sprawy. Ideologii LGBT. Dokładnie. Ale czemu one służą? Jaki jest ich sens praktyczny i po co one są? Sens praktyczny jest taki, żeby przeciwstawić się temu, co zapoczątkował pan Rafał Trzaskowski w Warszawie. Przypomnijmy, że zaczęło się od deklaracji LGBT plus Rafała Trzaskowskiego, która absolutnie w swojej treści jest skandaliczna i wymierzona w wartości, na których opieramy się w Polsce od wieków. Natomiast są samorządy w Polsce, które po prostu korzystają z wolności słowa i wolności poglądów, co wyraził również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który przyznał rację gminie Lipinki. Wyraziły swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich, do wartości rodzinnych i przeciwstawiały się ideologizacji polskich dzieci w polskich szkołach, w szkołach na terenie tych samorządów. To jest prawo samorządów do wyrażania takiego stanowiska i w związku z powyższym to stanowisko zostało wyrażone w obronie rodziny i w promocji, dla promocji rodziny. Nie ma to nic wspólnego z jakimiś strefami wolnymi od jakichkolwiek ludzi, takich czy innych. Natomiast jeżeli ktoś jeździ z jedną tabliczką, żeby było jasne, udając, że jest to urzędowa tabliczka po Polsce i przyczepia tą tabliczkę do nazw miejscowości, a następnie rzuca to na międzynarodowe fora dyskusyjne i pokazuje, że w Polsce są jakieś strefy, w których wyklucza się jakichś ludzi, to po prostu szkaluje dobre imię tych samorządów i Polski. Działa na szkodę państwa polskiego i tych samorządów. I ja się cieszę, że gmina Zakrzówek w województwie lubelskim, ale też kilka innych samorządów już pozwały pana Bartosza Staszewskiego, bo to jest po prostu draństwo. I na koniec bardzo krótko proszę o odpowiedź. Czy według pana tak zwana ustawa o abolicji, czyli nowelizacja ustawy covidowej, oznacza nierówność wobec prawa? Czy ona jest potrzebna, konieczna? Jak państwo zobaczycie przepis o tej abolicji covidowej tak zwanej i przepis artykułu 26 kodeksu karnego, to w zasadzie niczym szczególnym one się nie różnią, poza tym, że stan wyższej konieczności może zachodzić również wówczas, kiedy w celu przeciwdziałania covidu dla ratowania wyższego dobra ktoś po to tylko, żeby to dobro ratować, no dobrze, nie będzie przestrzegał procedur. To jest już dzisiaj w przepisach kodeksu karnego. Nie zmienia to porządku prawnego w sposób kluczowy. Czyli jeżeli tej ustawy nie będzie ponownie, nie stanie ponownie pod obrady Sejmu, nie zostanie podstawiona, to nic się nie stanie. Ale z drugiej strony, gdyby ona była, wie pani, to mamy przed sobą jeszcze nie wiadomo ile czasu walki z COVID-em i jakie jeszcze problemy z walką z COVID-em, bo wchodzimy w jesień, wchodzimy w coraz większą ilość zarażeń na świecie. A my weszliśmy już w Polskę, czas po rozmowie. Dobrze jest, żeby rzeczywiście urzędnicy czuli również wsparcie ze strony państwa, jeśli mają walczyć z COVID-em. Dziękuję bardzo. Poseł Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Dostawcze Volkswageny. Caddy Legend Edition i Crafter LT Edition. W 100% niezawodne. W 100% z Polski. Sprostają każdemu wyzwaniu. Aż 5 lat gwarancji i epickie ceny. Sprawdź w wybranych salonach. Volkswagen Samochody Dostawcze. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 8:30. Romuald Wójcik, zapraszam na skrót wiadomości. Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej w sprawie Białorusi powinno działać tak jak Polska, powiedział w Polskim Radiu 24 europoseł PiS Jacek Sariusz-Wolski. W Unii nie ma na razie jednomyślnej zgody co do sankcji wobec białoruskiego reżimu. Polska na najbliższym szczycie w czwartek złoży propozycję ustami premiera Morawieckiego, nazywając to planem Marszala dla Białorusi, żeby zaoferować dużą, co najmniej miliardową euro pomoc Białorusi. Z sankcjami wobec winnych na Białorusi się nie może Unia uporać. Cypr, Szwecja i Finlandia to blokują. Wczoraj prezydenci Polski, Litwy i Rumunii wydali oświadczenie, w którym zadeklarowali wolę wsparcia Białorusinów w budowie demokracji. Zmiany w systemie zakupów dla wojska przedstawi dziś w Warszawie minister obrony. Mariusz Błaszczak zapowiedział 2 lata temu powołanie agencji uzbrojenia, która ma odpowiadać za pozyskiwanie i użytkowanie sprzętu wojskowego. Od analizy potrzeb, przez przetargi i umowy, po wprowadzanie sprzętu na wyposażenie i wsparcie jego eksploatacji. Ogromny pożar przeszedł przez góry na północny wschód od Los Angeles i zagraża domom w tej okolicy. Nakazy ewakuacji i ostrzeżenia dotyczą tysięcy mieszkańców. Ogień pojawił się 6 września i podwoił swój zasięg w ciągu ostatniego tygodnia, przecinając zalesione obszary, których ogień nie nawiedził od kilkudziesięciu lat. Przyczyna pożaru jest badana. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Ekonomia w Trójce. Marcin Giłowicz. Zaczynamy od ważnej informacji dla przedsiębiorców. Pełne oskładkowanie umów zlecenia będzie tematem dzisiejszego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Rząd chce zmianę obecnych przepisów, według których jeśli z pierwszej umowy zleceniodawca opłacił składki od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, to od kolejnych umów płaci tylko składkę zdrowotną. To może uderzyć w branże takie jak turystyka czy gastronomia, w których popularne jest zatrudnienie na kilku umowach. Będziemy szukać kompromisu, tak mówi wiceminister pracy Stanisław Szwed. Przygotowujemy się do zmian, ale chcemy te zmiany wypracować z partnerami społecznymi, bo przecież dotyczą zarówno zatrudnionych, jak i pracodawców, którzy też składki odprowadzają. Stąd też mamy nadzieję, że tutaj znajdziemy kompromis. Pełno składkowanie to dla budżetu państwa nawet 2,5 miliarda złotych dodatkowych wpływów. Najgłębszy od 4 lat spadek w budownictwie. Produkcja budowlana-montażowa według GUS-u skurczyła się w sierpniu o 12,1% porównując rok do roku. To efekt tymczasowego dołka w wykorzystaniu środków unijnych. Kończy się stara perspektywa budżetowa, a nowa rozpocznie się w przyszłym roku. Dodatkowo pandemia pogorszyła sytuację samorządów, które w takich warunkach nie chcą inwestować. To komentarz ekonomistów banku Millennium. GUS podał też dane o sprzedaży detalicznej. Porównując rok do roku, minimalny wzrost o 0,4%, a miesiąc do miesiąca spadek. Topnieje sprzedaż internetowa. Tak jak w poprzednim miesiącu, największe wzrosty zanotowała sprzedaż mebli RTV i AGD. Kredyty hipoteczne coraz droższe, pisze dziś portal bankier.pl. Średnia marża dla kredytów z wkładem własnym 10 i 20% jest najwyższa od 2 lat. Jednocześnie za sprawą niskich stóp procentowych od maja poprawiła się nieco zdolność kredytowa. Orlen wzywa do sprzedaży kolejnych akcji energii. Płocki gigant zapowiada przy tym wycofanie przejmowanej spółki z warszawskiego parkietu.

I feel you. Walk in my shoes, Condemnation, In your room. Takie cztery maxi-single w dwóch wariantach pojawią się w niesamowitym boksie, który zostanie wydany 30 października. W 2003 roku grupa Daft Punk wydała swój niezwykły album Random Access Memory, który trochę spowodował powrót pewnego artysty, producenta, za sprawą utworu Georgia by Moroder. Tak, Georgia Moroder także postanowił wykorzystać tę okazję i dwa lata później wrócił po wielu latach swoim nowym solowym albumem Deja Vu. I na tej płycie pojawiło się mnóstwo gości, czasami utwory czyjeś znane sprzed lat. To teraz mam dla Państwa taki mały fragmencik. Nie będę mówił, z kim go nagrał, ale utwór dobrze znany, Tom's Diner, Georgia Moroder. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he feels it only halfway, and before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. To the woman who has come in, she is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them. Instead I pour the milk. Tom's Diner, oryginalnie Susan Vega, tutaj Georgia Moroder. Nie chciałem Państwa zniechęcać, ale ten kobiecy głos to Britney Spears. No dobrze, skoro wspomniałem o płycie Random Access Memories, no to jeszcze w ten ostatni dzień lata Get Lucky. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We've come too far to give up who we are. So let doesn't have no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Tak, w radosnym nastroju dotarliśmy do momentu, w którym musi pojawić się ten sygnał. Muzyczny rozkład jazdy. Ola Budka. Dzień dobry. Od ubiegłego piątku na wszystkich platformach streamingowych dostępny jest koncertowy projekt legendarnego pianisty jazzowego i kompozytora Theloniusa Monka, Palo Alto. Ten niezwykły koncertowy album nagrany został jesienią 1968 roku w liceum Palo Alto w Kalifornii. Kwartet Monka zagrał wówczas w atmosferze niestabilności politycznej i napięć rasowych w Stanach Zjednoczonych. Zarejestrowany przez szkolnego woźnego 47-minutowy koncert zagrany przez Monka oraz jego zespół określany jest najlepszym materiałem płytowym artysty. Rebeka zawiesza działalność. Iwona Skwarek i Bartosz Szczęsny, tworzący zespół Rebeka, ogłosili zawieszenie współpracy. Muzycy skupią się odtąd na działalności solowej. Pomysł na zespół narodził się już w 2008 roku w Poznaniu, ale duetem stali się dwa lata później. Od samego początku zespół stawiał na syntezatorowe brzmienie, w którym łączyły się wpływy elektropopu i muzyki indie. Hellada, debiutancki album Rebeki, otrzymało główną nagrodę w plebiscycie Gazety Wyborczej w kategorii kategorii Płyta Roku 2013. Przez następne lata zagrali na scenach wszystkich ważnych festiwali muzycznych w kraju i na większości scen klubowych. Do tego doszły występy zagraniczne, w tym nawet w Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych. W 2016 roku ukazał się drugi krążek zespołu, zatytułowany Davos, a w 2019 trzeci i ostatni, czyli Post Dreams. Wraz z zawieszeniem działalności w duecie muzycy startują z nowymi solowymi projektami. Już niebawem Iwona Skwarek zadebiutuje ze swoim girls bandem Shyness, a Bartosz Szczęsny będzie kontynuował karierę producencką. W najbliższą sobotę, 26 września, na Stadionie Narodowym odbędzie się wyjątkowy koncert. Koncert Solidarni z Białorusią pokaże nie tylko solidarność Polaków z Białorusinami, ale również połączy pokolenia i fanów różnych gatunków muzyki. Wystąpią m.in. Grzegorz Markowski, Darek Kozakiewicz, Krzysztof Cugowski, Natalia Nykiel, Sebastian Riedel, Organek, Paweł Domagała, Michał Szpak i Lux Torpeda. 26 września zagramy prosto z naszych serc, szczerze dla naszych sąsiadów. Zagramy, aby podkreślić nasz sprzeciw wobec traktowania ludzi jak wrogów. Chciałbym, aby powaga tego miejsca i majestat sprawiły, aby nasze pieśni dodały Białorusinom otuchy i wiary. Czasem trzeba po prostu poczuć, że ktoś jest po naszej stronie, ktoś jest z nami, że nie jesteśmy sami, zapowiada Igor Herbut, który także w najbliższą sobotę zaśpiewa na Narodowym. Bilety na koncert można pobrać bezpłatnie na stronie internetowej Stadionu Narodowego. Portalion szary, chwytam za bary i przerażonej twarzy krzyczę prosto w nos. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą jeszcze. Trzymam się ściany, niczym pijany. Tłum koło tańczy tankiem opętany. Stopy zmęczone, depczą koronę. Król bal zwleka, oczy ma szalone. Magda w podzięce, chwytamy ręce. I nie ma sprawy, ślicznie jej sukience. Po co się spieszysz, po co się spieszysz? Przecież do końca życia mamy na to czas. Aby być sobą jeszcze. Aby być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze. We'll be right back. muzyczny rozkład jazdy, który przygotowała Ola Budka. A skoro Ola nas tak poprowadziła w stronę klasycznej muzyki rockowej, no to ja zakończę absolutną klasyką muzyki hard rockowej. A powód mam dosyć ważny, bo w listopadzie ukaże się piękne, poszerzone do ilu? 8 płyt wydanie klasycznego albumu Strangers in the Night grupy UFO. Audycję zrealizował Michał Jakubik, nad całością czuwała Monika Rutke. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu pięknego, słonecznego, ostatniego dnia tego lata. Zapraszamy do reklamy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18. No, to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Samsung A20s z potrójnym aparatem. Teraz za jedyne 499 zł. Taniej o 300 zł. Media Expert.